לא כולנו זכינו. ערב טוב. אני רן צלגוב, לא צלגוב. אתם בטח מכירים אותי מהפרסומת או ממקומות אחרים. יש 649 ימים של אסון מתמשך. זה מעסיק אותי מאוד. מעסיקה אותי עשירה, וגם טוב שיש לי אהבה. זה מציל אותי. אז אני אקריא שירים לרגל המצב. אבל נתחיל גם עם שיר על שיר. סונט של עגלת קניות, ציפור והשראה, או הייקו של 100 מילים. מגרש החניה נפרס, חצי דומם, חצי שמיים, כאשר דרור קטן נוחת על עגלת הקניות שלך. כאילו אין לו מקום טוב יותר להיות בו. אתה עוצר. בידך נשלחת מאליה אל מעל השזיפים. הוא לא זז. התודעה שלך פורחת, אב, הבן, היד, האש והעצים. ואז שיר על שזיפים קרים, מתוקים מדי לשמור לארוחת בוקר. עמוסים מדי במשהו שטרם הפנמת. אתה מביט שוב, אבל הדרור נעלם. נעלם ללא זכר, ללא בדל משמעות, ללא אות או ברכה. לא השכלת לראות את צבע עיניו. רק את השתקפותך שלך מחזירה מבט. בבית אתה מנסה לכתוב על זה. דבר לא נוחת. גלעין שחור של שזיף מתגלגל לו על הדף הלבן. תודה. המלחמה לא עוצרת. אנחנו בפסטיבל שירה, שזה מין איזה אוקסומירון בלתי נתפס כזה. שיר שקוראים לו פסטיבל שירה בזמן מלחמה. אין כאן איש להראות לו שירים. הכלב נורא, החתול ישן, וכל הנהאבים כולם כבר אינם כאן. הכיסאות כולם הפוכים על גבם, שעונים על הקיר כמו שורת נידונים. אני כאן לבד. קורא שירים של אחרים ומחכה לתורי. אפילו לתקרה נמאס להעמיד פנים כאילו שהכל רגיל. תמחאו כפיים, זה פסטיבל. לא התכוונתי. תודה. לכל הילדים שבעולם, לכולם, אני שונא את המלחמה. ממש, אני ממש שונא את המלחמה. הבן שלי, הקטן, שואל אותי בלחש, אם זה נכון שהורגים ילדים גם כשיורד הלילה. אני שותק. הוא מחבק אותו חזק מדי. אני שונא את המלחמה. ועדיין, אי שם רחוק, ציפור מעיזה לשיר. היא לא יודעת, אבל שירתה צונחת על פני רעי. סליחה, יש מלחמה בחוץ. קצת בלגן בניירות, כרגיל. בלילה בלי כוכבים, שירו של המשורר הפלסטיני הגולה מוסאב אבו טוהה. מוסאב אבו טוהה ניסה לברוח. הוא יליד 1992 בעזה. בנובמבר 2023 הוא ניסה לברוח עם המשפחה שלו ועצרו אותו. לא ברור למה. הוא הצליח להגיע לארצות הברית. זה שיר מתוך הספר השני שלו, יער של רעש. אני מתנצל מראש שלא ביקשתי את הרשות שלו. בלילה, בלי כוכבים. עיר שרחובותיה נמלטו מפניה, בית ללא חלומות, גשם ללא עננים, שחיין במדבר, חולצה שכפתוריה נתלשו, ספר עם דפים נתלשים, ירח ללא אור ודשא ללא צבע, חיוך ללא שיניים וצחוק חנוק, ציור כהה על בד שחור. האם אתם מבינים? האם אתם מבינים? אני שולחן ללא רגליים, מסעדה רועשת ללא סועדים. אני כותב בעת ללא דיו. אני כותב את שמי באוויר. כשאני צועק אין קול יוצא. אני מסתכל סביב סביב ורואה המון דברים. אך אינני רואה איש. תודה לחוזליטו. זה היה שיר מהספר הקודם שלי, מהספר האחרון עד עכשיו, קוראים לי טיר, אבל היום אני לא קורא ממנו. אסור לשתוק. אסור לשתוק. חייבים לעצור את מה שקורה. אני אקריא סונט שמזהיר מפני הסכנה שבשתיקה. קודם הם לקחו את השעונים. הם אמרו שזמן רק יבלבל אותנו. ואז את האלף בית. והאותיות התפזרו כמו עצמות ציפור על הרצפה. בנה של המורה נעלם, ואז גם המורה. אפילו צילה הפך לבן. פעמוני המקדש צלצלו לאף אחד. הנביאים החלו לדבר לאחור, ומשוררים דקלמו מתכונים לסעודה האחרונה. ילד בכיתה החרבה החל להיית בקול. פי, ריש, חטא, ולפרחים בכלל לא היה אכפת. לבסוף, עזר מישהו אומץ לקום ולדבר. אבל פיו כבר היה מלא חצץ. אחת מתוך חמש. סימן לניצחון. מוחלט. הם לימדו אותנו להתפלל עם הגב לאש. השמיים היו מלאים בכתבמים ומלאכים. נאמר לנו שהעשן או העולה הוא קטורת, ושהנעדרים הם פשוט אי שם. ילדים שיחקו בין חורבות בית הספר לדקדוק במשחק שקראו לו ניסוי וטעייה. כל בוקר הם שינו את תווי ההמנון. כל צהריים ציפור אחרת מתה. כל לילה הכוכבים נצנצו במורס. הישארו שקטים. הישארו אסירי תודה. הישארו עברים. במוזיאון עוצר התערוכה לחש לכולנו. זו לא היסטוריה. זה נס. בחוץ ירד גשם של סיסמאות. אף אחד לא נרטב. כולם צייתו. עוד אחד כואב ואז אהבה. אתם בסדר? כן? סונט על שמי בלילה שקט ובלי אזעקות. איך אוכל להירדם הלילה כשמישהו הורג מישהו אחר בשמי? אותו שם שאת לחש על כתפי כשהרגשת שהיא המקום הבטוח ביותר בעולם. לא נתתי לאיש את שמי. הוא חמק מהחלון אל הרחוב הריק בזמן שהכנו לימונדה, וצף אל תוך מדי חקי וחדרים ריקים עם מפות וללא עציצי פרחים. עכשיו הוא שם, חצי שעה מכאן, עושה דברים איומים שלא הייתי מסוגל לחשוב עליהם לעולם. ואת מחייכת לצידי בחלומך כמו מכילה, כמו מכילה שאינני ראוי לה. אני רוצה את השם שלי בחזרה כדי שתוכלי ללחוש לי אותו ברגעים שצריכה. מספיק סונט, מספיק מלחמה אולי. שיר על פופיק. לפעמים אני חושב שהפופיק שלך הוא דלת סתרים. או אולי הוא פורטל למקום אחר. שם הקיץ הוא נצחי ולימונדה נמזגת מעצמה כשאף אחד לא רואה. אולי פעם מזמן משב רוח עבד בתוכו ומאז הוא מזמזם בפנים המהום מנומנם חרישי שרק אני יכול לשמוע ורק כשאני מצמיד את לחי אלייך. החלטתי להשאיר לך שם מכתב אהבה קטנטן, מקופל ומוסתר בקפידה, כך באחד הימים ולגמרי בהפתעה, כשתהי לבדך ותתפשטי בסוף יום, או כשתשעני על השיש עם כוס הקפה, תמצאי אותו סתם ככה פתאום. ואז בלחישת נייר אודיו, הוא יאמר לך, ולך בלבד, הייתי כאן, איך אזור בקרוב, אני. תודה לכם.